ओम ज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये श्लोक ये भगवत का दशम स्कंध में व्यास पांच अध्याय का अंतिम श्लोक है और ये वो व्यास नृत्य का वर्णन का फलश्रुति श्लोक है। जैसे कि वो सभी शास्त्र में सभी प्रख्यान के बाद या प्रार्थना के पश्चात और लेखक फलश्रुति भी लिखते, इसका मतलब ये प्रख्यान सुनने से या ये प्रार्थना बोलने से क्या फल मिलते। जैसे कि शास्त्र में चातुर्मास्य व्रत पालन करने के वर्णन में तो एक फल है कि चार महीना में लवण वर्जन करने से मधुर कंठ ध्वनि होती है और पुत्रदा एकादशी व्रत पालन करने से सुपुत्र प्राप्त होते। तो ये सब भौतिक कामनाएं पूर्ण करने के लिए और शास्त्र में भी है, लेकिन यही शास्त्र भागवत शास्त्र श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद् वैष्णवानं प्रियम्, ये शास्त्र वैष्णव की प्रिय है क्योंकि इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के पल कोई आशा नहीं होते। जो अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा जो सभी प्रकार के भौतिक कामनाओं के अतिक्रम किया इस ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते, ये श्रीमद् भागवत वो ब्रह्म सूत्र का स्वाभाविक तात्पर्य है व्यासदेव के द्वारा। और इसमें भक्ति का वर्णन है, किस प्रकार की भक्ति, शुद्ध भक्ति जिसमें कोई भौतिक काम वासना नहीं रहते हैं। फिर भी जो शुद्ध भक्ति की पंथा में है उसमें परमहंस गंधी है जो वास्तव में इस व्यास नृत्य का वर्णन आस्वादन कर सकते और साधक होते हैं। तो श्रीमद् भागवत परमहंस संगीत का अलग है, तो विशेषकर परमहंस गण ये मधुर माधुर्य लीला का वर्णन आस्वादन कर सकते और जो परमहंस होने वाले हैं, जो परमहंस होने चाहते मतलब जो शुद्ध भक्त होने चाहते उनके लिए भी श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए, जिसके द्वारा वो श्रवण करने के द्वारा वो परमहंस स्तर तक पहुंच सकते। परमहंस का परमहंस वो आध्यात्मिक जीवन में चरम स्तर है और वो चरम स्तर प्राप्त करने का क्या लक्षण है कि जो परमहंस है नहीं सोचते कि मैं सबसे बड़ा हूं, सोचते मैं सबसे नीच हूं। तो यही भक्ति रहस्य है। तो ये फलश्रुति है इस रासलीला वर्णन का कि फलश्रुति है कि जो श्रद्धयुक्त होकर इस रासलीला वर्णन सुनते हैं तो हृदरोग काम और हृदय में काम इच्छाओं जो है बाधा देते श्रवण करने से और भक्तिं पराम पराभक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो जो पुण्य परम हंस है ये सब सुनने से आध्यात्मिक प्रेमानंद लाभ करते हैं और अधिक भक्तों तो वो स्तर तक नहीं पूछे। तो वे ऐसे भक्तों के लिए ये रासलीला सुनने से काम क्रोध लोभ इत्यादि विशेषकर काम संभोग के लिए कामना जो है जो हृदय में जैसे रोग है उसका आगा देना होते हैं इस रासलीला वर्णन सुनने से। रोग काम तो शास्त्र में इसके बारे में बहुत बोलना है क्योंकि जो भक्त होना चाहते हैं तो शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने कैसे होते हैं तो आत्मशुद्धि से भक्तिं फलाम पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब जिसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आदि अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति में कोई भौतिक अभिलाष नहीं होते ना तो स्थूल शरीर स्थूल इंद्रियों की इच्छाओं पन्न करने के लिए और न तो मानसिक इच्छाओं पन्न करने के लिए पूरे आध्यात्मिक स्तर पर यही शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति में यही सभी काम वासना बहुत बड़े बद्ध होते हैं। तो कैसे ये सब बद्ध से मुक्त हो सके तो ये बड़े प्रश्न है। तो हमारे लिए और देखिए वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते तो परीक्षित महाराज अकेले ये श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी से नहीं सुने तो एक पूरा ऋषि सभा उपस्थित थे। तो वो ऋषि सभा में बहुत से ऋषियों जो शुद्ध भक्त नहीं थे। तो जो शुद्ध भक्त नहीं है तो अवश्य शुद्ध नहीं है और शुद्ध कर्म नहीं होते शुद्ध ज्ञान नहीं होते। भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान सदैव दूषित होते हैं। तो इसलिए भक्ति के बिना केवल काम करने से या ज्ञान करने से तो शुद्ध वो काम शुद्ध नहीं हो सकते और ज्ञान वो भी शुद्ध नहीं हो सकते। कृष्ण भक्त निष्काम तैव संत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। केवल भगवान के शुद्ध भक्त हम शांत होते हैं और कामी ज्ञानी योगी सब अशांत होते हैं। अशांत मतलब हृदय में वो विद्रोह काम रखते काम अच्छा रखते हैं। तो शास्त्र में इसका प्रमाण है अनेक योगियों तो जैसे शांत तपस्या करते हैं ध्यान करते हैं परंतु जब इंद्रदेव एक अप्सरा बजते हैं वो जैसे शांत योगी का ध्यान टूटने के लिए तो तुरंत टूटते जाते हैं। विश्वामित्र कितने साल ध्यान किया कि एक सेकंड में वो मेरा कहा कि रूप ध्वनि सुनने से पूरा योग अभ्यास नष्ट हो गया। दूसरा उदाहरण है हरिदास ठाकुर, एक विषय यही है हरिदास ठाकुर का भजन भंग के लिए। यदि हरिदास ठाकुर तुम मुझसे संगम कर चाहते हो ठीक है मैं कहूंगा, लेकिन मेरा व्रत है तो पहले और जप पूर्ण करने, तो हरिदास ठाकुर तो दिन रात जप करते थे तो उनका जप कभी भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन वो हरिदास ठाकुर का जप सुनने से तीन रात हरिदास ठाकुर का जप सुनने से वो वेश्य का मन विपरीत हो गया है और वे भी परम वैष्णवी बन गए है। और उसके बाद माया देवी स्वयं आए हैं हरिदास ठाकुर के पास उनको परीक्षा देने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर का मन इतना स्थिर था, वो हरि नाम में इतना स्थिर थे तो उनका दिमाग विचलित नहीं हुआ। और माया देवी भी हरिदास ठाकुर कृष्ण नाम दीक्षा ली है, तो शुद्ध भक्ति वैसे होते जो शुद्ध भक्त तो परम सिद्धि प्राप्त होने वाले हैं, तो परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम इस तरह से हम जैसे वो राजा की नाम क्या नाम श्रीगर्त तो भूमि में नहीं था और स्वर्ग में नहीं था तो बीच में था वो विश्वामित्र प्रयास किए उसको स्वर्ग को बेचने, लेकिन इंद्रादि देवता हम माना के तो वो श्रीगर्त नहीं है त्रिशंकु तो वो बीच में रहता था। तो हम वैसे ऐसी स्थिति में है तो हम परमहंस स्तर में नहीं है और हम जैसे साधारण कर्म ही नहीं है, हम प्रयास करते हैं वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आशा है जैसे त्रिशंकु हम अंतरिक्ष में पास नहीं जाएंगे, हम धीरे धीरे प्रगत हो जाएंगे, लेकिन हम जैसे यात्री हैं भगवान के वह जाते हैं, लेकिन प्रगति बहुत मंद होते क्योंकि कुछ लोग कामना वासना तो हमारी प्रगति को बाध्य देते, तो कैसे शुद्ध हो सकते। तो इस श्लोक में हम कुछ निर्देशन देते कि श्रद्धालु होना चाहिए और शुद्धदेव गोस्वामी और व्यास देव की प्रतिनिधि से व्यासलीला सुनना चाहिए। तो श्रद्धा किस प्रकार की श्रद्धा होना चाहिए, तो भगवान में पूरी श्रद्धा होना चाहिए। तो आज का वैज्ञानिक युग में उस श्रद्धा का क्या अर्थ है, वो जैसे आध्यात्मिक श्रद्धा तो वैसे नहीं। लोग सोचते हैं कि यदि हम किसी चीज को देख सकते सुन सकते या जड़ इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते वो वस्तु को हम श्रद्धा करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक श्रद्धा उस प्रकार नहीं है। हम जड़ इंद्रियों को विश्वास नहीं करते, तो आध्यात्मिक श्रद्धा आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा प्राप्त होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमको सूचित की कि श्रद्धा क्या है। श्री राधा जी की अंगकंठ, इसलिए राधा रानी का एक नाम है श्रद्धा देवी। श्रद्धामयं पुरुष यो यद्धा, गीता में भगवान बोलते श्रद्धामयं यं पुरुष, सभी व्यक्ति की श्रद्धा होती है, न तो सात्विक राजसिक या तामसिक। तो श्रद्धा होती है और आध्यात्मिक श्रद्धा राधा रानी की उपहार है। तो वो आध्यात्मिक श्रद्धा तो अनुभव से युक्त कि हम जब कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं तो ये नाम जो कृष्ण है तो कुछ ना कुछ अनुभूति होती है। हम कृष्ण सेवा करते हैं और भगवान आपन को भगवान हमको अनुभूति देते कि हाँ मैं हूं, ऐसे साक्षात्कार होते। लेकिन वो अनुभूति गुरु साधु शास्त्र के अनुसार प्रमाणित होना चाहिए, ना तो सब ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ मैंने स्वप्न में देखा कि साई बाबा भगवान है, या एक दिन मैं ऑफिस में काम करता था फिर वो मन में आया कि मैं खौकिया बताऊं। तो ये अनुभूति वो भी अनुभूति अनुभूति है, लेकिन वो मायिक अनुभूति है क्योंकि साधु गुरु शास्त्र के अनुसार नहीं है, अनुमोदित नहीं है। तो अनुभूति है और गुरु साधु शास्त्र से अनुमोदित होनी चाहिए, तो वही श्रद्धा है। तो आज जो साइंस क्लास में वो विश्वास जो बोलते हैं कि खाली जो हम देखते हैं सुनते हैं स्वाद करते हैं तो खाली ऐसे वस्तुओं को हम विश्वास कर सकते हैं, तो वो विश्वास तो भगवत तत्व विज्ञान पाठ करने के लिए समर्थ नहीं है। तो इसलिए वो अनुभूति जो जड़ इंद्रिय अतीत होती है तो वो अनुभूति से श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा और चैतन्य चरितामृत में भी कृष्ण कविराज गोस्वामी ने कहा कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय जे कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो यही श्रद्धा है कि यही विश्वास कि और सब दूसरा काम करने का कोई जरूर नहीं है, काम ज्ञान योग ये सभी धर्म का पालन करने का कोई जरूर नहीं है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति से जीवन पूर्ण होते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मा शुच मा शुच का मतलब विश्वास करो, जो अविश्वासी है तो भगवान की प्रतिज्ञा में श्रद्धा नहीं मिलते। श्री कृष्ण बोलते है कि सभी प्रकार के काम ज्ञान योग चढ़ के केवल मेरे चरणों पर शरण और मैं तुम्हारे सभी प्रकार के पाप से मुक्त करवा दूं। तो ना सोचो श्रद्धा करो। तो जो अश्रद्धालु है तो यही भगवान की बात सुन के श्रद्धा नहीं मिलते। इसलिए उसके पश्चात श्री कृष्ण बोलते कि इदम थे ना तपस्कर ना भक्त कदाचन ना सुशीषे वाचम वाचम न च नाम योग है। जो भक्त नहीं है, जो सुशीष मतलब जो विनम्र और श्रद्धांजित नहीं हो, जो मुझको ईर्ष्या करते हैं, तो यही सभी लोगों को भगवद गीता नहीं बोलना चाहिए, भक्तों को बोलना चाहिए। भक्तों का मतलब जो श्रद्धालु है, तो श्रद्धालु होना चाहिए। फिर रासलीला सुन, श्रद्धालु का मतलब कि श्री कृष्ण भगवान है, उसको पूरा विश्वास करना, क्योंकि ये रासलीला वर्णन सुनने से अनेक भूल धारणा मन में आ सकते कि ये कृष्णा जैसे हम व्यभिचारी है, तो श्री कृष्ण की भौतिक काम वासना है, वैसे ये श्री कृष्ण की काम वासना है, गोपियों को भोग करनी, तो वो विचित्र है। तो यदि पूरा विश्वास नहीं होते और यदि पूरा समझना नहीं होते तो रासलीला सुनने से तो हृदय रोग काम अधूरीभूत नहीं होगा, तो और बढ़ेगा। इसलिए श्रद्धांवित होना चाहिए। वो श्रद्धा किस प्रकार की, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे लिखा कि दो प्रकार की श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा का मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है, और वो श्रद्धा तो दुर्बल है। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा है जिसमें शास्त्र अनुभूति है और शास्त्र ज्ञान भी है और साक्षात्कार भी है। इसलिए भक्ति में, भक्ति की प्रगति में, तो कैसे प्रगति माप करना है, तो दूसरे प्रकार के माप होते हैं, देखने चाहिए वो भक्त क्या साधारण इंद्रिय सुख से अनासक्त है कि नहीं, वो भजन में निष्ठ है कि नहीं। लेकिन भक्ति में मुख्य माप क्या है, श्रद्धा। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रद्धावान जन हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार, कि भक्ति करने के लिए तो एक अधिकार है, नहीं है कि ज्ञानी होना चाहिए या ब्राह्मण जाति में जन्म लेना चाहिए या भारतीय होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए, नहीं, श्रद्धा श्रद्धांवित होना चाहिए। श्रद्धावान श्रद्धावान जन हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार, और जैसे श्रद्धा वैसे प्रगति। तो शास्त्र युक्ति सुनिपुण सुनिपुण युद्ध श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारे यही शमशा, जिनकी युद्ध श्रद्धा है और शास्त्र ज्ञान भी है, वो उत्तम अधिकारी कहलाते हैं, और ऐसे व्यक्ति पूरा संसार का उद्धार कर सकते हैं। और मध्यम अधिकारी शास्त्र युक्ति अनुपुण युद्ध श्रद्धा जा मध्यम अधिकारी से फिर याद नहीं है, तो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में यही पार्थक्य है कि मध्यम अधिकारी भी उनकी भी दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र युक्ति में थोड़ा निपुण नहीं होते, और जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जहां कोमल मतलब दुर्बल श्रद्धा है वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो श्रद्धान्वित श्रद्धावान होना चाहिए, तो कम से कम मध्यम अधिकारी होने चाहिए। ये रास लीला वर्णन श्रवण करने के लिए जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी का मतलब भक्ति करते लेकिन हृदय में बहुत संदेह रहते, तो पूर्ण विश्वास नहीं होते, तो ये सब सुनने से, रास वर्णन सुनने से तो मन और विचलित हो जाए। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब पूरी श्रद्धा नहीं है, इसलिए भगवान की पूरी कृपा नहीं मिली, इसलिए मन विचलित रहते हैं, इसलिए रास लीला वर्णन सुनने से उसका मन और विचलित हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद बल रहे कि ये रास वर्णन सुनने से तुम्हारा मन यदि और विचलित हो जाते तो मत सुनो। इसलिए हम रास लीला के बारे में, गोपी प्रेम के बारे में, श्री कृष्ण के अंतरंग भावना और राधा कृष्ण प्रेम तत्व, इसके बारे में हम जन साधारण के बीच में और सभी भक्तों के बीच में भी तो ज्यादा चर्चा नहीं करते। ये अति गंभीर रहस्यमय तत्व है, और इसलिए यदि हम जैसे शस्त्र दैनिक समाचार सब लोगों को बताएंगे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं, वो परिभ्रमा होगा। तो इसलिए श्रद्धावान होना चाहिए रासलीला सुनने के लिए, और भक्ति में यथार्थ स्तर तक पहुंचना चाहिए ये रासलीला वर्णन सुनने के पहले। हम सुनते हैं अभी तो रास लीला पंच अध्याय वर्णन हो गया है, लेकिन कैसे सुनना है? श्रद्धांत श्रद्धा का मतलब जिसमें कोई संशय नहीं होते, पूरा विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण परम पुरुष, परम पुरुष और श्री कृष्ण जो करते हैं वो न्याय के अनुसार, अन्याय नहीं है, वो श्री कृष्ण का एक गुण है, श्री कृष्ण के आठ दिव्य गुण है, जीवन मुक्तों के गुण है, जो छंदोग्य उपनिषद में वर्णित होते हैं। तो इसमें एक है कि सत्य काम, ये सभी गुण है श्री कृष्ण के, मृत्यु विजिगत्सा अपिपासा इत्यादि सत्य संकल्प, और एक है सत्य काम। श्री कृष्ण जो इच्छा करते तो उसमें कुछ मिथ्या नहीं होते और उसमें कोई दूषण नहीं होते, सभी सत्य है। श्री कृष्ण परम सत्य है और उनकी कामनाएं भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण असत्य या भौतिक माया से प्रभावित विचारण करते। गोपियां भी सत्य है, सत्य आनंदम गोपियां, ब्रज गोपियां ब्रज अवधूव्य व्रज वधू, ये गोपियां तो साधारण लाकियां नहीं है। व्रज वधू मतलब व्रज भूमि में जन्म ले, और व्रज भूमि अप्राकृत भूमि है। चिंतामणि पाकर सर्व कौल वृक्ष लक्षावित सूर के अभिपाल लक्ष्मी सहस्र शत संगम से मानव गोविंदवादि पुरुषम। तो यही विश्वास होना चाहिए, पूरे विश्वास होना चाहिए। तो ये रासलीला सुनने के पहले तो इंद्रिय दमन और शास्त्र युक्त श्रद्धा में अवगत होना चाहिए कि वो बाकी जो है भौतिक इच्छाएं स्वच्छ हो जाएगा। तो परमहंसक होने के लिए, शुद्ध भक्त होने के लिए ये सब भौतिक काम वासना पर निकालना चाहिए। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, और जब हम भक्ति में प्रगत तो ये रासलीला वर्णन सुनने से तो हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, और हम जैसे परमहंस ये रासलीला की मधुरी आस्वाद कर सकेगा। हरे कृष्ण। विक्रेता अनुश्रेया हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, Vaishnavacharyas do not describe Rasalila. They do, but not to every Tom, Dick, and Harry. Chaitanya Mahaprabhu discussed these topics principally with Swarup Damodar and Ramananda Rai, who are Lalita and Vishakha gopis. He would also discuss in the assembly of his devotees, Bhagavat. They were all Nitya Siddhas, mostly the followers of the Parshats of Chaitanya Mahaprabhu, and they are mostly gopis themselves. So, not that it should not be discussed, but very carefully. Very carefully. Just like in Krishna book. Prabhupada has presented very carefully. You won't find there any discussion of how, you won't find in Prabhupada's books any discussion of how Krishna is pulling the gopis' saris or any such thing. It's very carefully presented. Krishna does so many things, but these such books are not distributed, and we never heard Prabhupada ever, never once discuss any such thing. It's not meant for the public. It's not even meant for devotees unless very highly advanced. You have to be very, very careful. Otherwise the opposite effect will be there. Instead of becoming purified, you'll become putrefied. Putrefied means rotten. Even in the Bhagavad, it's very, Shukadev Goswami is very carefully described. It's only you'll find in the Goswami literatures, they have written some things. But that's also more, very intimate descriptions, but that's also not meant for everybody. They were written on, in those days there was no printing press, they were written on palm leaves. So that's why it wasn't very widely distributed. Jiva Goswami sent Srinivas Shamananda and Narottam to preach. They were preaching, chant Hare Krishna. They weren't preaching that Krishna is pulling the gopi sari. They weren't preaching any such thing. Chaitanya Mahaprabhu sent Nityananda and Haridas to preach. Shuno shuno Nityananda, shuno Haridas, shabatra amaragya karo hapakash, pati ghare ghare giya karo e vikra bhajya Krishna balo Krishna karo Krishna shikha. He sent Haridas and Nityananda to preach door to door, asking people to worship Krishna, chant the name of Krishna and study about Krishna. But we don't see that even his kirtan he kept private when he was in Navadvip. Not widely. Later on he brought his kirtan to the world, but he was preaching, when Chaitanya Mahaprabhu was preaching, he asked people, chant Hare Krishna. Still, Upadesh, Krishna Upadesh, means Bhagavad Gita. Jari Dekho Tare Kaha, Krishna Upadesh. So he also recommended five things, among which one is Bhagavad Shravan. Bhagavad means whole Bhagavad. Chaitanya Mahaprabhu has described himself, he personally very much relished hearing the stories of Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj, and of course he also relished Ras Leela. But as Prabhupada described, our duty is to serve Chaitanya Mahaprabhu's mission of preaching, not to try to imitate his tasting of Ras Leela. So it is there, it is the topmost subject. But we have to approach it very carefully. Sometimes we hear it said, well, you should go to a Mahabhagavat and hear Ras Leela, then you can also understand. But that doesn't make any sense. It's just like if an unqualified child goes to hear from a mathematics professor, will he understand? He has to go through the different stages. First he has to learn 1 plus 1 equals 2, then gradually he can learn algebra, trigonometry, geometry. Then if he goes to another, after going through all the different stages, then he can gradually learn. He can come to the high. Otherwise, if you simply associate with a mathematics professor, and even if you hear from him, if you're not qualified, if you haven't received the basic training, then you won't understand anything. I particularly remember, because I remember doing maths at school, how you have to do stage by stage. And each stage, when they introduce something new, I could never immediately catch it. I'd have to explain. And then when you got it, then you can go on to the next thing. But it's very much you have to go straight. If immediately, 5-year-old, ordinary child, you try to teach them calculus, then how will they understand? That only comes after algebra. That's the first arithmetic, then algebra. Trigonometry, then you can come to calculus and so many things. So, if you say simply we shall hear from Mahabhagavat, Ras Leela, but first you have to have some qualification. That's why a real guru, he teaches according to the need of the disciple. It's not that, and he goes around speaking all Ras Leela, Gopi Leela, and everyone imagines themselves to be tasting it, and then they'll be out at the lassi bar tasting lassi. If they're not out tasting, Prabhupada used to use very strong language, I'm not going to use here, but I'll tell the men afterwards, if you like. There are others, certain parts of the female body, Prabhupada said, they're tasting. And talking Gopi Leela and then tasting the lips of the local gopis and abortion and everything. This is all nonsense. That's nonsense. If you are thinking, a devotee is thinking how to please Radha and Krishna. So Radha and Krishna have come as Chaitanya Mahaprabhu. In this age, Radha and Krishna come as Chaitanya Mahaprabhu and taught that to preach Krishna Bhakti. So that is the, if you want to please Chaitanya Mahaprabhu, you have to follow his order, which is to preach, and preach means to teach according to the need. Does this mean that these sahajiyas, they are better devotees than Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, who are certainly on the highest level of devotion? Otherwise, how are they empowered to preach Krishna consciousness as they did? Chaitanya Mahaprabhu himself didn't speak of Radha and Krishna in public. So these so-called devotees have become more than Chaitanya Mahaprabhu. This is all nonsense. It's not meant for public preaching. That's why we say everything has to be understood according to Guru, Sadhu and Shastra. You see, anyone can pick up a book and read about all these pastimes. Nowadays, they've printed so many things about the pastimes of Radha and Krishna. Anyone can pick it up and read it and repeat it. But that doesn't mean that you have actual realization. Actual realization means you teach. Dehino svinyata dehe komaram yoganam jara tata dehantara praptya dhiras tattva namuhyuti. That means that you're just like the gopis, they're serving Radha and Krishna by making all arrangements for their satisfaction of their leela. So devotees now in the time of Chaitanya Mahaprabhu, they have to make arrangements for satisfaction. They have to do what is required for satisfaction of Chaitanya Mahaprabhu. The gopis, they're bringing flowers, tulsi leaves and so many things. So in the same way, the devotees, they distribute books and they bring people to Krishna. They bring them into the chanting of Hare Krishna. There are so many stories of devotees having this vision and that vision. Let them have their visions. They may be. But our duty is to serve the parampara. And the result of them speaking, these so-called devotees speaking of rasa tattva, is that the hearers all become misled. And they artificially think themselves to be on this high platform. It's simply promoting what is called sahajayism, where people cheaply think themselves to be on a higher level. That is not the desire of Chaitanya Mahaprabhu. He never said to preach these things publicly. So that means some person who's speaking all these things, he's simply trying to enjoy Radha and Krishna. He's not thinking how to serve them. I will speak these things, I will enjoy speaking, and I will enjoy others calling me a Mahabhagavat. Cheating process. They come, especially in Vrindavan, they come around and they say, oh, in ISKCON, you don't teach the highest thing, you come to my guru. He'll teach you the highest thing. Your gurus are not qualified. And then they go there and then they take re-initiation. Because your initiation from your ISKCON guru is not high enough. You take re-initiation from some Vrindavan Babaji or whatever. And then you float in a cloud of thinking, I am a Mahabhagavat. I'm relishing Krishna Leela. Imagination. While you still have so much lusty desires in your heart. It's a cheating process. Bhaktisiddhanta Saraswati came to drive out this cheating process. And now some people, in the name of following Bhaktisiddhanta Saraswati, are promoting this cheating process. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai.